Witam w OPAK, czyli ogólnopolskim przeglądzie aktywności Contest Klubów. OPAK to krótka audycja poświęcona działaniom i planom Contest Klubów z całej Polski. Redakcja Contest Klubu Warszawa w mojej osobie informuje, że OPAK zostaje zawieszony na czas wakacyjnej przerwy. Regularnych odcinków możecie spodziewać się ponownie we wrześniu. Natomiast planujemy też nagranie z opaku specjalnego z Contest Campu. To już wszystko na dzisiaj. Z deszczowych siedlec mówił do Was Maciek Minimal 2. Więcej informacji o działających Contest Klubach oraz wytyczne jak założyć własny znajdziecie na stronie contestkluby.contestacja.com. Miłego wieczoru i do usłyszenia.